Stand Bar Sony Bravia Bar 8 za 2899 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 14. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wszystkie tropy prowadzą do Rosji, mówią zgodnie prezydenci Polski i Ukrainy. Szefowa unijnej dyplomacji nazwała akty dywersji w Polsce bezczelnymi. Trwa akcja ratunkowa, na Morzu Żółtym utknął prom pasażerski. Polska będzie ściśle współpracować z Ukrainą przy zapobieganiu rosyjskiej dywersji. To efekt rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Szef rządu powiedział, że Polska oczekuje wszelkich informacji o obywatelach Ukrainy, którzy mogą współpracować na rzecz rosyjskiego wywiadu. Ci, którzy to wykonują, to są wrogowie państwa polskiego i państwa ukraińskiego. Będziemy zgodnie z zobowiązaniem prezydenta Zeleńskiego bardzo ściśle współpracować, jeśli chodzi o nasze służby kolejowe, oczywiście służby specjalne, i będziemy otrzymywali informacje o wszystkich podejrzanych o możliwą współpracę ze służbami rosyjskimi. Rzecznik koordynatora służb specjalnych poinformował dziś o pierwszych zatrzymaniach. Chodzi o obywateli Ukrainy zatrzymanych w Polsce, którzy byli zaangażowani w akty dywersji na kolei. Komisja Europejska naciska na jeszcze większe wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej we wspólnocie. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła, że ostatnie wydarzenia w Polsce wymuszają zdecydowane działania. Atak na polskie tory kolejowe pokazał, jak bezprecedensowe zagrożenie jest dla europejskiej infrastruktury transportowej. Ataki Rosji stają się coraz bardziej bezczelne. Nasza infrastruktura krytyczna wymaga lepszej ochrony. Szybkie przemieszczanie się europejskich sił zbrojnych jest niezbędne dla europejskiej obronności. Dlatego dziś Komisja Europejska zaproponowała plan usprawnienia mobilności wojskowej. Chodzi o szybsze przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa na wschodnią flankę NATO. Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Tarnopolu. Rosyjska rakieta uderzyła tam w blok mieszkalny. Zarówno wśród ofiar śmiertelnych, jak i rannych są dzieci. Miasto było atakowane także za pomocą dronów. Posłowie podzieleni w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu wprowadzonego przez nowego marszałka Sejmu. Według posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego nowe zasady niczego nie zmienią. Decyzja jest skrajnie populistyczna, bo w Sejmie nigdy nie było alkoholu. Alkohol jest tylko w hotelu sejmowym i nie znam innego hotelu na świecie, gdzie alkoholu nie ma. Zakaz popiera poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak, bo według niego wybór napojów jest duży. Będzie Coca-Cola, herbata, ale również domowy kompot, który jest bardzo pyszny, więc ja myślę, że posłowie będą mieli w czym wybierać. Uważam, że skoro jest taka decyzja, trzeba ją po prostu zaakceptować. Zakaz sprzedaży alkoholu w budynkach sejmowych będzie obowiązywał od poniedziałku. Południowo-koreański prom z 260 osobami na pokładzie wpłynął na skały w pobliżu wyspy Jindo na południowym zachodzie kraju. Jednostka jest unieruchomiona, trwa akcja ratunkowa. Agencje piszą, że prom nie nabiera wody. Władze mają nadzieję, że uda się bezpiecznie przewieźć na ląd zarówno pasażerów, jak i załogę jednostki. Droga na mundial dla Polaków wygląda jak droga przez mękę. Polska kadra właśnie spadła do drugiego koszyka. Zdecydowała o tym wygrana Szkotów nad Danią. Poza Polską w drugim koszyku znalazły się Walia, Czechy i Słowacja. O tym, z kim biało-czerwoni rozegrają marcowe baraże, przekonamy się już jutro. Tymczasem swoją historię piszą piłkarze z Curaçao, niewielkiej wyspy na Morzu Karaibskim należącej do Holandii. Oni już wywalczyli bilet na mundial. W decydującym starciu Curaçao zmierzyło się na wyjeździe z Jamajką i choć spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, to wynik i tak pozwolił na historyczny awans. Po ostatnim gwizdku w Curaçao zapanowała euforia. Trudno się dziwić, to najmniejszy pod względem powierzchni i populacji kraj w historii, który zagra na mundialu. Piłkarze z Curaçao na arenie międzynarodowej występują dopiero od 2011 roku, a obecność na murawie rozpoczęli po tym, gdy przestały istnieć Antyle Holenderskie. Obecnie Curaçao zajmuje 82. pozycję w rankingu FIFA. Przemysław Lis, Polskie Radio. Pewni występu na mundialu są także piłkarze z Panamy i Haiti. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I już do końca dnia, wieczorem i w nocy na wschodzie będzie pogodnie, a na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu, w nocy śniegu. Aktualnie na termometrach od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 4 minuty po 14:00. Śliwiecka 357. Witamy w drugiej godzinie. Polecamy się do 15. Katarzyna Wojtasik, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Na każdą porę dnia odpowiedni Jungle oczywiście. To są artyści, którzy zawsze zaproponują coś solidnego. Ich ostatnia płyta ukazała się stosunkowo niedawno. No to powrót do nagrania Good Times na początek drugiej godziny. Mamy 8 minut po 14. No i w tej godzinie oczywiście między innymi pojawi się przysłowie, czyli kolejny odcinek z cyklu naszych zagwozdek językowych. Mateusz Adamczyk będzie je rozwiązywał. Będzie także kolejny odcinek Prozy w Trójce, obecnie czytanej przed 15 codziennie od poniedziałku do czwartku. No i rzecz jasna zaproszenia na wydarzenia w ramach także naszych działań, ale też tych zewnętrznych, takich jak koncerty Dominiki Płonki, o których mówiliśmy przy okazji rozmowy z Dominiką w pierwszej godzinie. Kraków i Warszawa się kłaniają, czyli najbliższa niedziela oraz najbliższa środa. W takiej kolejności Kraków, niedziela, środa, Warszawa. No i na te koncerty będziemy zapraszać. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do pisania, a tymczasem zapraszamy również do słuchania naszej płyty tygodnia w audycji tu Myśliwiecka 357, bo płyt tygodnia mamy więcej. To Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach w ramach festiwalu Zorza. Kłócił się i tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Potrzebujesz tego, czego ja nigdy mogę ci nie dać. Nie dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany, więc lepiej mi zabić, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejść, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Festiwal Zorza i w ramach tego festiwalu właśnie występ w Katowicach. Dawid Podsiadło i Artur Rojek przed momentem w utworze Aleksander z naszej płyty tygodnia. Płyty, którą od poniedziałku po 14 proponujemy. No i ja oczywiście jak zwykle przy okazji tych płyt, czy każdej innej płyty, o której mówimy na antenie Trójki, zachęcam do odsłuchania całości. Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach. Zorza 2025 do znalezienia także w streamingu jest ten album. Gorąco zachęcam, bo jest tam dużo nagrań, które doskonale znamy, no i wersji oczywiście koncertowych wzbogaconych o wokal Dawida Podsiadły, czy też Artura Rojka, w zależności od tego, jakie utwory są wykonywane. No i duża, duża moc koncertowego wykonania z zespołem naprawdę fenomenalnym. To wszystko na tej płycie jest do znalezienia. No Rain, No Flowers, tak śpiewają The Black Keys o 14:13. Za chwilę więcej o tych wydarzeniach, na które będziemy zapraszać. Tymczasem muzyczny przystanek w Ohio. Za chwilę wracamy. Even people in this world live long enough in you. No rain, no flowers. A jeżeli chodzi o wydarzenia, na które zapraszamy, o których mówiłem już wcześniej, zapowiadałem, że będą zaproszenia, no to teraz czas najwyższy, aby to się wydarzyło, ponieważ wieczorem, już dziś, mamy środę, 19 dzień listopada, no i dziś wieczorem o 19.30 dokładnie zapraszamy Państwa do warszawskiego kina Illusion, gdzie inaugurujemy projekt, który już niedługo w pełnej krasie będzie się odbywał w kinach w całej Polsce. Dziś w warszawskim Illusionie pierwszy krok. Akcja pod tytułem Kino dokumentalne Nasza Miłość, czyli pokazy 20 najciekawszych polskich filmów dokumentalnych ostatnich 20 lat, a to oczywiście z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do tej akcji włącza się również znane z filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. No i właśnie dzisiejszy wieczór jest tym, na którym się koncentrujemy teraz. Myśliwiecka@polskieradio.pl. Kto ma ochotę wybrać się na specjalny pokaz filmu Pianoforte Jakuba Piątka, zapraszamy serdecznie i zachęcamy do pisania. Myśliwiecka@polskieradio.pl. Przypomnę raz jeszcze adres mailowy. Dziś wieczorem kino Illusion. Some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know, the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long. The night went on. We were cooling out through the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I see, I picked my friends like a big. Told me that when I was only you, I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me 'cause I can't please you, and that's why I do what I do. I'm so flash free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna be down. My friends like a big fruit. Again, he told me that when I was only you. I don't walk around trying to be with him not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me 'cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flash free like a willow tree. You don't want to be down with me. You don't. Chyba też odpowiednia na każdą porę. Erykah Badu w Trójce, Apple Tree to za nami. Za chwilę, dokładnie o 14.30, coś więcej o języku polskim i tych zagwozdkach, które mają najczęściej państwo właśnie, bo to państwo zgłaszają te propozycje Mateuszowi Adamczykowi, który później na antenie Trójki rozkłada je na czynniki pierwsze i kolejne takie słowo, kolejna taka wątpliwość rozwiana zostanie już za kilka minut. Tymczasem Kuba Więcek razem z Kozą Opar. Robię rap, pośrednio lubię chodzić do pracy. Świat się stał zepsuty, ktoś go musi odrobaczyć. Parę rzeczy chciałbym odzobaczyć. Widzę życie jak filmową adaptację gry w klasy. Wierzę, że jest jeszcze gdzieś azyl dla ludzi, którzy nie umieją płynnie zmieniać twarzy. Choć to i tak nieważne, to też mówię bez emfazy, bowiem zjedzą nas bogaci albo cieplarniane gazy. Dlatego teraz tańcz, tańcz, jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo. Tańcz, jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo. Widzę życie jak bardzo okrutną powieść. Czasem nie czuję się w sobie, ale naprawdę ten kawałek nie jest o mnie. Gdyby wciąż tu byli, przestałbym palić konopie. Moich dawnych ziomków chłonął ogień i nic nie jest mi już drogie. Zobaczymy się po drugiej stronie. Póki niebo nie spadnie, to się nie boję. Póki niebo nie spadnie, to się nie boję. Wow, zapomniałem twarze, ale są. Teraz rozmazane jakbym mgłą. Jakby cieplarniany opar zabrał wszystko to, co kocham. Jakbym nie rozjechał czołg. Wciąż na sobie czuję ich wzrok. Niemal słyszę ich głos, który nie może mnie poprzeć. Muszę swoją drogą iść samotnie. Odrzuciłem wzorce. Życie kiedyś nie było tak obce. Nagle wszystko milknie tak jak owce. Oh, wow. Tańcz, jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo. Tańcz, jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo. Widzę życie, jakbym się zadławił kaszą. I nieważne ile o mnie powiedzą, to mnie nie spaczą. Za dużo mam uczuć, żeby być macho. Za mało by uniósł mnie byle patos. Zrobiłem etat sobie z metafor. I mam prawo nazywać to słabą pracą. I się nie dziwię, bo dalej chłopaki szpącą. Za moich czasów to było mnie copycatów. Za moich czasów nie warto było udawać. Ale się cieszę, że dzieciom się może udać. Jesteśmy projekcją tego, co chce kultura. Czasem się czuję jak w bajce o kocie w butach. Czasem się czuję jak w bajce o kocie w getcie. I weź nie próbuj mi wmówić, że znasz jej koniec. I choć są wokół wrogowie, to nie ucieknę. Dopóki niebo nie spadnie, to się nie boję. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma Deluxe. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kamiq Edition 130 w leasingu dla firm już od 564 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Wyraz nadziejny, czyli napełniający nadzieją, mający nadzieję, i nadziejnie notowane są jeszcze przez Słownik Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, który powstawał w latach 1958-1969. Znajdziemy przy nich jednak oznaczenie dawny, co oznacza, że już w połowie XX wieku wyrazy te występowały bardzo rzadko. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by je przywrócić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystko zależy od nas. A jeśli mają Państwo, podobnie jak pan Michał i pani Ewa, pytania językowe, to proszę je do mnie wysyłać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek i również dołączamy się do tej zachęty, którą zawsze Mateusz na koniec Państwu podaje. Mianowicie chodzi o zagwozdki językowe, które myślę, że na antenie Trójki rozwiejemy już niedługo, bo Mateusz bardzo chętnie sięga po te propozycje, które mailowo można do niego wysyłać. To John Porter w utworze, który pierwotnie ukazał się w 1980 roku. To była płyta, legendarna płyta, polska płyta rockowa Helicopters i oczywiście Porter Band, Ain't Got My Music w wersji z 2025 roku. Trips above myself, new bedroom eyes, and you see. Dwudziestolecie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na różne sposoby celebrujemy, między innymi we współpracy z Millennium Dogs Against Gravity. Zapraszamy na pokazy, które już niedługo się rozpoczną. 20 najciekawszych polskich filmów dokumentalnych ostatnich 20 lat. Dziś koncentrujemy się na tym wieczorze właśnie, dzisiejszym, środowym wieczorze w warszawskim kinie Illusion. Pokaz filmu Pianoforte Jakuba Piątka się szykuje, to o godzinie 19:30. Bardzo serdecznie zapraszamy. Myśliwiecka Małpa polskieradio.pl. Tutaj można pisać, ale też można dzwonić 22 i 7 trójek. Katarzyna Wojtasik jest przy telefonach i chętnie podzieli się zaproszeniami. I read books, watch TV shows, and taught myself everything I know. Like laughing when the joke's not funny, or telling a lie over honesty. Cause there's a million giveaways, that me and them are not the same. And life feels like the Truman Show, there's always something I don't know. I'm not hiding it now. I wonder if they can tell. Do another take, analyze my conversations, interactions I replay them. Feels like there's a million giveaways, that me and them have different brains. Cause life feels like the Truman Show, there's always something I don't know. I'm not hiding it well. That I'm not like them, but I'm trying to be human. Odwieczne pytanie, zadane również przez Cat Burns w utworze How to be human. To na 20 minut przed 15. Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania dziś wczesnym popołudniem. Przed nami jeszcze Proza w Trójce, to oczywiście już niebawem, natomiast ja przypomnę tylko o tym, o czym mówiliśmy już dziś w serwisie, między innymi na początku naszego spotkania po 13. Chodzi o coroczną akcję Dzieciństwo bez przemocy. Akcja, właściwie kampanię, która mobilizuje społeczeństwo do ochrony dzieci przed przemocą i budowania bezpiecznego i wspierającego dzieciństwa. Z tej okazji dziś po 17:00 najróżniejsze budynki w Polsce zostaną podświetlone na czerwono. Między innymi będzie to budynek siedziby Trójki przy Myśliwieckiej 357, więc jak ktoś będzie przejeżdżał akurat, to dobrze jest mieć świadomość, że to właśnie z tej okazji. Dziś w porannym zapraszamy do Trójki. Rozmowa na ten temat także się odbyła. Muzycznie u nas teraz Left Hand Free, czyli Al J. I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, mo, and flower. You're the chosen one. I'm some heart like the prodigal son. Big a battle, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Osiemnaście minut pozostaje do godziny 15:00, pora na naszą prozę w Trójce. Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wiosna 1070 roku. Wrocław. Książęca drużyna wjechała do Wrocławia przy dźwięku rogów i biciu dzwonów. Ludzie wylegli na ulicę, by zobaczyć swego księcia i tę osławioną drużynę, która zdobyła Kijów. Oczom ich ukazały się większe cuda, niż się spodziewali. Do miasta wjeżdżała nie jedna, ale dwie drużyny. Acies Curialis Bolesława i druga, na wpół normańska, którą prowadził młody wódz nieznanego im imienia. Z pewną trwogą podziwiali poobijane tarcze, kolczugi i hełmy z nosalem zakrywającym wojom pół twarzy. Ci, którzy przyklękli w pierwszym szeregu przed samymi oczami, mieli ostrogi swego księcia. W drodze do kościoła ludzie cisnęli się, bo książę na mszę szedł pieszo i każdy miał nadzieję, że choć dotknie jego płaszcza. A jeszcze stało się tak, że pan ich niespodzianie rzucił w tłum garść monet, a potem zatrzymał się nagle i zawołał: jeśli ktoś z was znajdzie w górach czy lasach miejsce, w którym można wydobywać srebro, niech będzie pewnym książęcej nagrody. Ludzie zamilkli na chwilę, a później zaszumieli, bo owszem, ten i ów coś wiedział, o czymś słyszał, innemu się przypomniało, co mówili dziadowie. Książę pozdrowił ich i już zniknął we wrotach kościoła, wprowadzany tam przez samego biskupa Jana. A przy boku księcia szedł wódz Normanów, młodzieniec ubrany wystawnie i jak sam książę wysoki. Za nimi zaś najznamienitszy na całym Śląsku komes Janusz Włast z synami swymi, żoną, córkami i synowymi. Po mszy wszyscy ci możni wyszli z kościoła na plac. Ludzie starali się podejść jak najbliżej, bo przypuszczali, że książę Bolesław znów może sięgnąć do Mieszka. Ale wojowie otoczyli swego pana kręgiem, tak że nie było sposobu, by dotknąć jego płaszcza. Zagrały rogi i krąg zbrojnych rozstąpił się, by ludzie widzieli i słyszeli księcia. Fragment 15. Przedostatni. Jesień 1070 roku. Pomorze. Przy boku Bolesława jechał opat Anchoras. Jechali nocą, w dzień zmieniali konie, bez ustanku. Dla księcia wtargnięcie pomorców na pałuki było najazdem, przekroczeniem granic, naruszeniem godności królestwa. Dla Anchorasa czymś więcej. Groźbą świętokradztwa. Kanonik Stanisław pochylał się nad końskim grzbietem. Niepokoiły go gałęzie drzew wiszące nisko nad traktem. Ta brawurowa jazda na północ, woń końskiego potu, krzyk ptaków wzbudzonych przez wojsko, mieszające się ze sobą poczucie ekscytacji i katastrofy nadciągającej jak sztorm, wszystko to razem sprawiało, że jego wiara, tak przygasła w ostatnich latach, budziła się pytaniem: Czy wzywasz mnie, panie? Czuł się jeźdźcem apokalipsy, którą być może sam sobie zgotował. Przecież od dawna wiedział, kim jest Boromir. Naprzeciw nim wyjechał orszak zbrojny. Drużynnicy księcia w biegu napięli łuki, lecz nim wycelowali, uprzedził ich okrzyk. Bracie, to ja, Władysław Herman. Bolesław z wysiłkiem opanował konia, by wyhamować galop. Objeżdża brata dwakroć dookoła. Nie poznałbym go. To pierwsze, co przychodzi mu do głowy na widok wysokiego, szczupłego mężczyzny. Mazowsze, żona, ojcostwo, dojrzałość mu służy. Odparliśmy pomorców spod klasztoru. Otoczyłem teren swoimi ludźmi, melduje Władysław. Mysz się nie prześlizgnie. Dokąd uciekli? Pyta Bolesław, uspokajając konia. Na północ, rzuca brat. Zapadną się w noteckie bagna jak strzygi. Może poczekają do rana, a może jeszcze tej nocy wrócą na Pomorze. Ma wyraziste kości policzkowe, ciemne oczy naszej matki, zauważa Bolesław i przykazuje bratu. Strzeż Mogilna, Anchorasz zostaje z tobą i Stanisław. Nie, panie, woła kanonik nadjeżdżając. Chcę z tobą gonić pogan. Dopadniemy ich na bagnach. Książę, postawił się popiół Awdaniec. Mamy tylko drużynę, nasz chów jest daleko, czekajmy na wojsko. Nie. Przez Bolesława przebiega fala gorąca i miesza się z goryczą wciąż zalewającą gardło. Dogonią nas. Ruszamy. Bolesław zmusza konia do wejścia w nurt Noteci. Zwierzę się opiera. Przy jego boku jadą wilk i popiół Awdańcy, którzy są mu braćmi krwi bliższymi niż Władysław. Wody Noteci, jeszcze przed chwilą płytkie i zdatne do przeprawy, zaczynają się burzyć, choć wiatr się nie zerwał. Konie odpowiadają rżeniem i gwałtownym prychaniem. Ale za plecami księcia w nurt wjeżdżają jego ludzie. Ci, z którymi był w Kijowie i Morawskiej Bramie. Ci, co z nim szli w wodę jak w ogień. Krok za krokiem, dalej, dalej. Stanisław został na brzegu. Patrzył to na swego księcia wjeżdżającego w wody zdradliwej Noteci, to na stojących na drugim brzegu kapłanów Bożka, którego nie uznawał, ale o którym wiedział tak dużo, że czasem w gorączkowych snach wydawał mu się pierwotną Trójcą Świętą. Dowodem na to, że Bóg Wszechmogący i Przedwieczny w jakiejś prymitywnej formie objawił się i poganom. Oblało go zimno. Noc i pełnia, trupie światło księżyca na wodzie. Piast, niemal znikający pod falą rzeki i on, oni trzej na brzegu, biali i lśniący jak skała. Trzygłowie, zakrzyknęli i Stanisław usłyszał trójgłos w jedni. Zadrżał. Czegoś takiego nie doświadczył w trakcie przemienienia ciała pańskiego, nawet podczas triduum paschalnego. Chryste, ratuj! Panie! Wołają tonący i Bolesław widzi, jak wzburzona nagle rzeka pochłania jego wojów, jak wrze, niczym kipiel. Przebrniemy! Krzyczy do nich, do żywych i konających. Napisałam śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Elżbieta Herezińska. Zapraszam. I tak oto dobrnęliśmy do końca naszego spotkania dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Wojtasik, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Bardzo dziękujemy. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali prozę w Trójce. A ja tylko jeszcze pokrótce przypomnę, że dziś nowy odcinek Heweliusza naszego podcastu się ukazał. 12 tysięcy dni. Proszę słuchać, naprawdę warto. Hello.